Zagrali, ukłonili się i pewnie poszli na zaplecze coś zjeść, a państwo właśnie zapychają się kaszanką z ogórkiem sałamacha. Nie wiem, cóż to takiego, ale brzmi smacznie. Albo też nóżki w galarecie z musztardą. To usprawiedliwione wybory, bo pan Waldemar na naszej kuchni osobliwej jeszcze nie zamieścił niczego smakowitego. Ale pewnie się niedługo pojawi. A my tymczasem odłędę opowiadamy. Proszę mi pozwolić znaleźć stosowny ustęp. A, no właśnie, już mam. Już mam, a zatem kontynuujemy. Owa tajemnicza siła, którą wszyscy czują, a której żaden filozof nie wyjaśnia, jest ostatecznie duchem ziemi. Tym samym duende, co spopielił serce niczego, gdy ten szukał jego zewnętrznych form na moście Rialto albo w muzyce Bizeta, nie znajdując go i nie wiedząc, że duende, którego ściga, przeskoczył do greckich misteriów, od greckich misteriów do tancerek w Kadyksie albo do przejmującego dionizyjskiego krzyku Sedirias, śpiewanych przez Silveria. Nie chcę więc, aby ktokolwiek pomylił duendę z teologicznym demonem wątpliwości, w którego Luther w basicznym uniesieniu cisnął w Norymberce kałamarzem, ani z katolickim diabłem, mało inteligentnym niszczycielem, co pod postacią suki przenika do klasztorów, ani z gadającą małpą noszoną przez mal w Cervantowskiej Commedia de los Cielos y los Selvas de Ardenia. Nie, duendo, o którym mówię, tajemniczy i drżący, jest potomkiem radosnego demona Sokratesa. No i tu na razie odpływamy. Falserol was dancing. Я скакала, плясала кругом милого двора. Ой, Лёле, колено, Лёле, ягода моя. Потирала ключи до шелкового пояса. Ой, Лёле, колено, Лёле, ягода моя. Знайдете за того замуж пойти. No właśnie. Powracamy do wykładu o istocie sztuki, czyli o dołędę. Nie istnieje mapa ani wzór, którymi moglibyśmy się posłużyć, aby odnaleźć dołędę. Wiadomo tylko, że spala krew jak szklany proszek, wykańcza, odrzuca całą wyuczoną słodką geometrię, zrywa ze stylami, opiera się na ludzkim bólu, bez pocieszenia, sprawia, że Goya, mistrz szarości, srebra i różu, w najlepszym angielskim stylu maluje kolanami i pięściami z użyciem strasznej, smolistej czerni. Albo zostawia gołym waćpana Cinto Vardegera w chłodach Pirenejów, albo wysyła Jorge Manrique, aby oczekiwał śmierci na pustkowiu Ocani. Albo ubiera delikatne ciało Rembauda w zielony kostium ekwilibrysty. Albo kładzie oczy martwej ryby na ciele hrabiego de la Tremont na bulwarze o świcie. Wielcy artyści południowej Hiszpanii, cyganie czy muzycy flamenco wiedzą, że w śpiewie, tańcu i muzyce żadna emocja nie jest możliwa bez nadejścia dołędy. Oszukują ludzi i sprawiają wrażenie obecności dołędy, choć go nie ma. Tak jak każdego dnia oszukują nas autorzy czy malarze czy literaccy modnisie, choć nie mają dołędy. Ale wystarczy skupić się trochę i nie być obojętnym, by odkryć oszustwo i przepędzić ich z tą ich prostą sztuczką. O, a u nas chwila przerwy i Jalaj Horn. Du åker och var har du häng och var står du bäst när din brud är säng. Var sträng. Här är jag också min festhäver. Med dig vill jag leva och dö. Horn, a my z opowieścią naszą do Hiszpanii powracamy. Pewnego razu andaluzyjska śpiewaczka Pastora Pavón, dziewczyna od grzebieni, mroczny hiszpański geniusz, dorównująca talentem fantazji Goi albo Rafaela Koguta, śpiewała w małej tawernie w Kadyksie. Grała swoim cienistym głosem, głosem stopionej cyny, głosem podszytym mchem i wplątywała go we włosy albo zanurzała w kieliszku manzanilli, albo gubiła w ciemnym, odległym gąszczu. Ale wszystko na nic. Publiczność milczała. Był tam Ignacio Espaleta, piękny jak rzymski żółw, którego zapytano kiedyś: dlaczego nie pracujesz? A on na to z uśmiechem godnym Argentyniusza odparł: a jak mam pracować, skoro jestem z Kandyksu? Była tam ognista Elvira, arystokratka kurtyzana z Sewilli, bezpośrednia potomkini Soledad Vargas, która w roku 30 nie chciała wyjść za Rothschilda, bo nie dorównywał jej czystością krwi. Byli tam przedstawiciele rodziny Florida, których ludzie biorą za rzeźników, choć w rzeczywistości od 1000 lat jako kapłani poświęcają byki Gerionowi. A w rogu siedział straszny hodowca byków, pan Pablo Murube, o wyglądzie kretyńskiej maski. Pastora Pavón skończyła śpiewać w ciszy. Tylko sarkastyczny, mały mężczyzna, jeden z tych tancerzy, co zwykle wyskakują zza butelek wódki, bardzo cicho powiedział: niech żyje Paryż. Jakby chciał powiedzieć: tu nie liczą się umiejętności, technika ani mistrzostwo. Dla nas ważne jest co innego. Wtedy dziewczyna od grzebieni wstała jak szalona, złamana niczym średniowieczna płaczka, wypiła jednym haustem szklankę gorzałki piekącej jak ogień i zaczęła śpiewać. Bez głosu, bez oddechu, bez koloru, bez odcieni, z wypalonym gardłem, ale z duendę. Udało jej się zburzyć rusztowanie pieśni, aby przepuścić wściekłego i zawłaszczającego duendę, przyjaciela wiatrów obciążonych piaskiem, który sprawił, że słuchacze rozrywali na sobie ubrania z takim samym rytmem, w jakim czynią to antylscy murzyni podczas rytuału lukumi, stłoczeni przed posągiem świętej Barbary. Dziewczyna od grzebieni musiała zedrzeć głos, ponieważ wiedziała, że słucha jej wykwintne towarzystwo, które nie domaga się formy, ale samego szpiku formy, czystej muzyki o ciele tak zwięzłym, że mogło unieść się w powietrzu. Musiała pozbawić się umiejętności i zabezpieczeń, to znaczy musiała wygnać swą muzę i pozostać bezbronna, aby jej duendę przybył i był łaskaw walczyć z całej siły. Nie, jak zaśpiewała. Jej głos już nie grał Jej głos był strumieniem krwi. Przez swój ból i szczerość godnym, aby rozewrzeć się jak dłoń o 10 palcach obok przebitych, ale wzburzonych stóp Chrystusa, wyrzeźbionego przez Juana de Juni. O, to takie rzeczy. A u nas zupełnie nie na temat. Irlandia. Snow of the Irish hills was born a Tuatha's child, with a fighting heart and a mortal skill and a spirit fiery and wild. Through a prophecy he was bound and doomed to a short and a glorious life, and he bore the name Satanta till a famous fateful night. With his hurley in his hands, his name would cross the land. To fight, bullet struck him down. Blood of son and brother fell, he wailed and cried farewell, and the name Cúchulainn was sung out loud that night in a fit of rage and ruin and of might. And the name Cúchulainn, so furious, so wild, to remain in myth and memory, a legend of the Isle. Down and left the whole place dead. They loved each other, man and wife, despite his many affairs. And then he met the Morrigan, turned her down and earned her vengeful glare. She weakened him and broke his strength with trickery and lies. By feeding him the flesh of dogs, three crones were her disguise. The Queen and Lugan saw their chance to fight the coup and win. When he battled X, three spears were thrown and one tar through his skin. So he tied himself to a mighty stone by his guts and belt he hung. And so he still stood on his feet till the last breath left his lungs. And a light shone out so grand till the raven came to land. And the name was sung out loud that night in a tale of rage and ruin and of might. And the name Cúchulainn, so furious, so wild, to remain in myth and memory, a legend of the Porzucamy na razie wykład Federico García Lorca, kogo zainteresował problem Duende, może sięgnąć, bo Biblioteka Narodowa wydała i wiersze, i wykłady tego poety, a to, co dzisiaj przedstawiłem, to w zasadzie wstęp do wstępu, tylko taka próbka. Później zaś sam Lorca wiąże Duende i z hiszpańskim ponurym krajobrazem i z obsesją śmierci. No i właśnie, tak się zastanawiam, czy istnieje jakaś odpowiednia lektura i odpowiednie wykłady, które by wskazywały na jakiś swoisty charakter polskiej sztuki. O, i czy w ogóle jest jakaś polska sztuka, bo ja wiem, wszyscy powiedzą Chopin, czy tempo rubato chociażby, ale kto tak naprawdę dzisiaj żyje Chopinem? Zastanawiam się, czy młode pokolenie jeszcze owe rytmiczne niuanse, czy harmonikę Chopina, tę zwiewną, ma i w duszy jej to gra. Wydaje mi się, że bardziej rap i bardziej w kierunku fińskiej humpy idziemy. Na dowód wspomnę, że polskie sukcesy na konkursie chopinowskim nie są oszałamiające w ostatnich latach. No właśnie, to pod rozwagę, jak moglibyśmy duendę przełożyć na nasz polski grunt. A tymczasem, jeśli chodzi o wielkich artystów i o ich duendę, sięgamy o opowieść z zupełnie innej strony globusa, czyli koncert ognistej ragi. Tansen. Dawno, dawno temu mieszkał w Indiach artysta, który cieszył się sławą niebywałą i był nim właśnie Tansen. Tansen, jak każdy człowiek utalentowany, budził u współczesnych muzyków zazdrość i niechęć. Uknuto przeciw niemu spisek. Nie wiadomo było, że cesarz otwarty jest na wszelkie nowości, również z zakresu literatury i muzyki, ale jak każdy nieprofesjonalista, miał wiedzę o muzyce, a cokolwiek powierzchowną. Przekonano go, aby poddał próbie lojalność i talent Tansena. Jeżeli jest tak dobry, a to niech wykona ragę Deepak w porze obiadowej. Było to niemal muzyczne świętokradztwo. Wykonywano ją zawsze w porze wieczornej i pomagała zapalać lampki oliwne w hinduskich domach. Rozkaz władcy był jednak bezdyskusyjny. Tansen, przeczuwający katastrofę w czasie strojenia instrumentu, polecił swą duszę bogom. Kiedy zaczął grać, wszystkich ogarnął niepokój. Zgaszone lampy zostały powieszone na ścianach. Tansen czekał ze swoją tampurą w dłoni, a kiedy władca wszedł i zasiadł na tronie, wspaniały muzyk zaczął grać alap, pierwszą część ragi. Energia ognistej ragi, która zawsze znajdowała ujście w zapalaniu lampek oliwnych w domostwach ludzi i w świątyniach, teraz nie znajdowała ujścia. Kiedy Tansen śpiewał, otaczające powietrze stawało się coraz cieplejsze. Publiczność zaczęła się pocić, liście i kwiaty w ogrodzie uschły i opadły na ziemię. Woda w fontannach zaczęła brzeć. Ptaki odleciały, by uciec. Lampy zapaliły się, a płomienie pojawiły się w powietrzu. Ludzie wybiegali z dworu przerażeni. Kiedy władca wstał i słuchał z podziwem, róża, którą często trzymał w dłoni, opadła i uschła. Podium, na którym siedział muzyk, zaczęło się tlić, aż wreszcie wybuchło żywym płomieniem. Muzyk nie umknąłby straszliwej śmierci, gdyby nie to, że jego żona, biorąca udział w tym okropnym, niegodnym widowisku, nie zaczęła śpiewać ragi Mekh. Raga ta swoją siłą sprowadza deszcz i jest wykonywana zazwyczaj przed nastaniem monsunów, kiedy upał i kurz osiągnie punkt kulminacyjny. Początkowo nieliczne krople, a potem rzęsisty deszcz i wreszcie strugi ulewy zgasiły pożar, podium i obmyły oparzenia Tansena. Tak więc raga Mekh swoją siłą pokonała ognistą ragę Deepak i uratowała życie muzykowi. Sława Tansena rozprzestrzeniła się teraz jak płomienie ragi Deepak. Dla samego jednak śpiewaka wewnętrzny ogień rozpalony ragą Deepak nie zgasł tak łatwo. Tansen czuł się źle i minęły 2 miesiące, zanim mógł powrócić na dwór. Inna wersja tej ballady mówi, że śpiewak zanurzył się w rzece i śpiewał, aż płomienie przemogły rzeczne fale i źle skończył. My, mam nadzieję, skończymy dobrze. Od końca dzieli nas zaledwie 26 minut, z czego 14 wypełni Stormwatch. There's a storm coming, I can see it miles ahead. As I feel the cold wind, the rain wash over me. there's a storm coming. I can see it now. For you and me, there's no turning back. Shovel down. There's a storm coming, and I can see it coming our way. And you better run away. We'll be right back. Państwo podejrzewają, że tak długi utwór służył półredaktorowi, by podjadał sobie po cichutku, ale no właśnie, patrzę na naszą kuchnię osobliwą. Pan Waldemar dzisiaj zaspał, zamknięte, ale proszę sprawdzić nas rano. Na pewno jakieś fikuśne potrawy się tam znajdą. A tymczasem opowieść o Duende, o ciemnych dźwiękach, myślę, że pasuje jak ulał do repertuaru osobliwego, ale teraz, no właśnie, kolejna pieśń, jest morderstwo, jest patologia, powinno być Duende, ale to jest Antoni. Na Podolu biały kamień, na Podolu biały kamień, Podolanka siedzi na nim, Podolanka siedzi na nim. Przyszedł do niej Podoleniec, przyszedł do niej Podoleniec, Podolanko, daj mi. Ta nie bojała. Otruj brata rodzonego, otruj brata rodzonego, będziesz miała mnie samego, będziesz miała mnie samego. Wraca braciszek z wojenki, wiezie siostrze swej sukienki, wiezie siostrze swej sukienki. Siostra daje jemu piwo, siostra daje jemu piwo, nie piłeś go jako żywo, nie piłeś go jako żywo. Wypił piwo, z konia leci, wypił piwo, z konia leci, patrz ma siostro na me dzieci, patrz ma siostro na me dzieci. Młoda do młodego, pisze młoda do młodego, odrułam ja brata swego, odrułam ja brata swego. Nie chcę teraz już i tego, nie chcę teraz już i tego, twego pianka zatrutego, twego pianka zatrutego. Na Podolu biały kamień, na Podolu biały kamień, Podolanka siedzi na nim, Podolanka siedzi na nim. Do portu już prawie dobijamy, a ja jeszcze muszę odnieść się do fragmentu z maila pana Stefana, który liczy na spotkanie jutrzejsze i tu przypomnę zmiany, zmiany, zmiany. Ale nie, to sam półredaktor prosił kierownika, by je dokonał, a kierownik przychylił się do prośby. I jutro się nie spotykamy o godzinie 4:00. Półredaktor budzi ludzi z niedzieli na poniedziałek. A to dlatego, że dwie noce z rzędu to jednak trochę zbyt dużo i przyznam się szczerze, że budziłem, ale sam zasypiałem. No właśnie. Także odsyłam do budzika poniedziałkowego, a teraz jeszcze Liwanian. Taka nowa lilka. Trzy minuty. Jeszcze dla nas te trzy minuty poświęcimy, by przypomnieć czy przedstawić Orbis Exterior, czyli neofolkowy projekt jednoosobowy. To na zakończenie i zamykając drzwi od osobliwego naszego lokum, przytrzaśniemy troszkę Orbis Exterior, który wystaje za bardzo. A potem Grześ Hoffman i zostawiam Państwa z nim i z panią Ewą Wichrowską. Życząc dobrej nocy i przypomnę, budzimy się w poniedziałek o 4:00.